to add it. बारिशों की ताल पे ये खनक मेरे धड़कनों की कह रही है जी ले तू जरा बार बार साथ मेरे सारे अब थिरकने लगे डोले समी नाचे आसमां मैं तो हवा हूँ हाथ न आऊं मर्जी से अपनी उड़ती ही जाऊं खुद की करो मैं क्या तारीफ रात ने चुराया मेरा काज मुझसे मैं ना मिलाके मौसम होने लगे पागल सबसे होके बेफिकर नाचूं मैं आज छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम My heart is announcing, got to take me away. Let's start jumping, my heart goes pumping. I love you in every way. Har tanon pe boond jo giri, to nacho aaj chum chum.